अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत बोध का भूपति लैनिक से। अवलोक हसूच विमोचन को ठग सी रही जे न ठगे धिक से। तुलसी मनरंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से। सजनी शशि में समशील उभय नवनील सरोर हुसे बिकसे। तन की दुति श्याम सरोर हु लोचन कंज की मंजुल ताई हरे। अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि भूरि अनंग की दूरी धरे। दमके दतियाँ दुति दामिनी जो किल कह कल बाल विनोद करे। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे।